А що ж нетлінне? Як по-вашому? Що залишає слід? Видно, йому був дуже потрібен у той самий слід. Найперша робота отака, як ваша, лишає слід, мовив розважно професор. Мотай на вус, Кузьмо, підморгнув до хлопця Левко Іванович. А то пересипаєш земельку з місця на місце, даєш куби згідно встановленої норми, і невдогад тобі, що воно виходить он що. Тільки б не попався який-небудь недбайло з запасом байдужості в 100 000 кінських сил. Такий, оком не моргнувши, зведе на нівець твою роботу. Було ж нам на енгулецькій системі. Пустили ми воду в один радгосп. А в них в зрошувальній мережі кураю повно. Натягло того добра в пропускні труби, позабивало їх, і вода бурхнула через дамби. Де гарантія, що при наших порядках і тут такого не буде? Але тут таки мусить бути чистота в усьому. Ні кураю, ні бюрократизму. Ось наше з тобою гасло. Куцеволе, еге ж? В тих кімерійців не було, мабуть, такої безладі, докидає Куцевол, щоб пального по 2 години ждати. Не було в них і такого, підняв голову Фісунов, щоб бульдозери використовувались як тягачі. А тягач С-80 в той час простоював би десь на базі. А вся ця нерозпорядливість від чого? Люто витріщається Барильченко. Думаєте, від нестачі ума? Від риб'ячого серця? Ось від чого. Ця розмова безпосередньо цілила вже в особу виконроба товариша Красулі, що десь затримавшись, тільки-но прибув обідати, і, зіщулившись, приймав біля віконечка на свою тацю те, що йому належить. Іншим разом йому, звичайно, дали б місце, а зараз не можуть ще забути вранішнього простою, і тому незручно сидять усі. Сидить Куцевол, Брага сидить, Фісунов, Закарлюка, Бахтій. Їдять, а дехто вже й покурює, і ніби й не бачить виконроба, як він убого прилаштовується поруч із студентом осторонь на ящику, як по-сирійськи вмощує миску на колінах. Оце ж тобі, виконробе, за твою нерозпорядливість та байдужість до діла, якою ти сьогодні образив увесь цей колектив. Кому можна позаздрити, так це Єгипті, підводиться із-за столу Брага. Полагодить якомусь колгоспові ставок мимоходом і центнер пшениці на кін. А нам знову їшачити без премій. Ми воду сухим 7 колодязям, а нам що? 12 днів відпустки бульдозеристові на рік. Чи це ж не ганьба? Апелює він до професора. Працював би я, скажімо, десь екскаваторником на виробництві, чи навіть кладовщиком на складі. Мав би там відпустку людську, а тут 12 днів. Отак розщедрився хтось. Хіба ж не насмішка? А вам щоб на курортний? Ущипливо питає студент, зупиняючи погляд на кремезній атлетичної будови постаті бульдозериста. Щоб здоров'ячко підремонтувати? На здоров'я, молодий чоловіче, не скаржусь, відсік Левко Іванович, і голос його налився гнівом. Не хочу, щоб такою відпусткою моя праця була принижена, щоб який-небудь книгогриз ставив її нижче, ніж вона того варта. Знову треба писати ВЦРПС, підвівся й Фісунов. Один по одному механізатори залишають столи. Ідуть до звалених у затінку барил із водою, юрмляться там, п'ють. Бражиха ж тим часом, підкликавши студента до віконця за котлетами, яких йому спершу було не вистачило.